بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب التصفيق في الصلاة. مسکی د تانی والو حکم ذکر کئ. مسنون طریقه دا ده چې کله په مسکی سپیخ وشي، مسکون کی له سپیخ شي، مثلا څوک اجازت غواړي د په کمره کې ده، دروازه بنده، یا امام خطا شي غلط تنبیه او فتح ورکئ، نو سړی به سبحان الله وی او زنانه به تصفیق کئ، تانی به وی، د خلاص د باطن براخلی او د غس لاس د ظاهر لبه را غورځي، د خلاص به باطن وي او د غس لاس ظاهر. د دې لپاره دا مسنون دی، आवाज به نه را پورته کوي، ځکه د دې پر رفع صوت کې د افتتان خشیت ته د فتنې یره ده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فموسك جسم سلرا في خشي نسبحان الله ده سرو ده پار ده أو تاني وهل ده زنانو ده پار ده. دا د جمهور مذهب او رائے ده چې زنانه به تصفیق کوي که په موسکی ورلسه مسئله پیښه شوه. امام مالک رحمت الله علیه وی چې زنانه به سبحان الله وی، د عمومی احادیثو نه استدلال کوي چې په هغې کې د تسبیح ذکر راغلی، او د دې حدیث معنا امام مالک رحمت الله علیه دا کوي چې التصفیق للنساء ای هو من شأنهن فی غیر الصلاة. دا تانی وال خود زنانو حال دی، دا غی شان دی چې د موز نبار غی تانی وی، نو دی تصفیق مزمت وی په دی حدیث کی بیانیگی. ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة. په موز کې دا مناسب ندی چې سړی کوي او که زنانه کوي. نو امام مالک رحمت الله علیه وی چې حکم د تسبیح عام دی رجال او نساء، ولا لکه رستو براشی په واقعات ابو بکر رضی الله عنه کې چې غ سبحان الله ویلی، نو دا حکم وی زنانه ولم ده. خو قول د جمهور اولا و غره ده، ځکه په بعض روایاتو کې په صیغه د امر سر راغلی چې فل یسبح الرجال ولیصفق النساء. په موسکی چې چاله سپیخ شي سم سلور لمخې لشي، نو سړی دی تسبیح وی او زنانه دی تصفیق کوي، تانی دی وی. د دې وجنه امام قرطبی رحمت الله علیه وی القول بمشروعیه التصفیق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا. دا قول چې تصفیق د زنانه او د پاره مشروع دی، دا قول وی صحیح دی عقلا او نقلا. دا ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث اسناد صحیح دی، رجال طول ثقات دی، دا روایت دی د متفق علیه بخاری او مسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف. سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو عمرو بن عوف لتلو، دا د انصار د اوس قبیلې، د انصار یو قبیله وا د اوس قبیلې نه، اوس او خزرج دو غټي قبیلې وي، دا غیلان د بیا بوتونو، نو دا پاغې کې یو قبیله او بطنو. ليصلح بينهم دې د پاره چې صلح وکي په منځ د دوی کې، د دوی په منځ کې جنگ جګړه راغلې وا. احادیثو کې راغلی تر دې چې یو بلی پکانو باندې وشتیو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصلاح او د صلح د پاره ورغلیو. وحانت الصلات او د مز وخت راغلیو. حانت په معنا د قربت د مز وخت را نږدې شوی او دا د مازیګر مزو. فجاء المؤذن نو راغلیو مؤذن بلال رضی الله عنه الى ابي بكر رضی الله عنه ابو بكر رضی الله عنه لفقال نور لویلیو اتصلي بالناس آیات مسکه خلق لا تخلق لجمعو کا فاقیمان و اقامت کرده شویو اتصلي بالناس فاقیم آیات خلق لجمعو ورکی چه اقامتو کم قال نعم نبو بکر رضی اللہ عنہ ورلوی چه آو رست روایت که براشی رسول الله صلی الله علیه وسلم چه کل بنی عمر بن عوف لطلو نو بلال رضی اللہ عنہ لویلیو کچرت د موز وخ شو د مازیگر او زرا نغم نو ابو بکر رضی اللہ عنہ له حکم وکا چې هغه خلکو له امامتی وکي. نو بلال رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ له راغی وی اتصلی بالناس فاقیم آیات خلکو له جمع ورکی چې اقامت وکم نو غور لوی آو. فصلا ابو بکر نو موز لو دریدلو ابو بکر رضی اللہ عنہ. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة نراغلو رسول الله صلى الله عليه وسلم او خلق بمسكي ومزل ولاړو. ظاهر دا چې دا رسول الله صلى الله عليه وسلم راغ ابو بكر رضي الله عنه خلق الامامتي کول نړمبنه رکات لا رکو لدی چټشوینو نړمبنه رکات مکمل کړنو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم رو رسیدو. فتخلص معناه ده وصل الى الصف الاول بعد شق الصفوف رنبني صف لرا رسيده لو درست صفونو سيريكولو نفس چه صفونو كرا روانو ترده چه اولني صف لرا رسيده فلفظ ده نسائي كده سراغلي دي. فخرق الصفوف حتى وصل الصف صفونو سيريكول ترده چه رنبني صف لرا رسيده. صحابه اكرام ورلخبل زي پريخودو هر جا ول صف خالی کول تر دې چې رومني صف له رسول الله صلی الله علیه وسلم را ورسېدو. حتا وقف فی الصف تر دې چې رومني صف کې ودرېدو. فصفق الناس نو خلق تانی شروع کل لا سونه ټکول. وکانا ابو بکر لا یلتفت فی الصلاه ابو بکر رضی الله عنه په مسکی اخوا دی خوانه کتل اغا مستغرق په مناجات د الله کې مناجات کې مشغول و د دې دی لا سټکول له التفات نکولو. فلما اکثر الناس التصفيق هر کله چې خلکو دا لاس ټکول ډیر کل التفت نو وکتل چې څه چلله. فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وکتو. فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورل اشاره وکا دا چې په خپل ځای باندې ودرېګا امامتی لمخ کی را رستو کی گما پر خپل ځای باندې ثابت شا. فرفع ابو بکر یدیه فحمد الله نو ابو بکر رضی الله عنه لاسونه پورته کل دا الله حمد نه وی دا الله حمد یدا کو علی ما امره به رسول الله صلی الله علیه وسلم من ذلک فاغس باندې حمد نه وی چې حکم ورلکړو پاغي باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم من ذلک دینا اي حصل له من المرتبة العظيمة بأمره له بإمامته له صلى الله عليه وسلم واقتدائه به چه دل دالو مرتبة حاصل شواب دي دال الله حمد نووي يو خدا چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورله حكم کرو چه دي خلق لإمامتيو کی او بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده پس اقتداو كمقتديو گرزيدو نو په دې مرتبه عظيمه او لو شان باندې د الله حمد وي. ثم استأخر ابو بکر حتى استوى في الصف بیا را رستو شو ابو بکر رضی الله عنه تر دې چې په صف کې ودرېدو. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخکې شو خلق الامامتي وکا. فلما انصرف هرك لجي فارغ شو قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذا امرتك نو ابو بکر رضی الله عنه له وی وېس شي منا کړه وته ما در له حکم کو چې ته په خپل ځای ودرې گا او تر راستو شوي. قال ابو بکر ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو ابو بکر رضی الله عنه چې د ابن ابي قحافه زوی لدا ندي مناسب چې د دې موزوکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخیلا ما لدا مناسب ندی چې تاسو موجودی یو زده جمع وکم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لی رأیتکم اکثرتم من التصفیح. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل صحابه ولا سشوی دی مال چې زه تاسو وینم چې تاسو په موس کې د تصفیح کثرت سره وکړو لاس موټه کول منا به شیء فی صلاته. چاله چې راپیخ شي سشې په موس کې فل یسبح نو دی سبحان الله وی فانه اذا سبح التفت الیه. یقینا کله چې دی تسبیح وی سبحان الله وی یو کس التفت الیه نو دل بکته شي خلق بور لګوري چې دول سبحان الله وی نو کده امام نه خطای راغلی وی خطا شوی هغه به داغي تدارک کوي هغه غلطی به سمای. دا اول تو فتا پسیغی د مجهول سره ده د شانتی صحیح مسلم کې پسیغی د مجهول سره راغله او لفظ د بخاری دا سید من نابه شیء فی صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله التفتا الا التفتا وانما التصفيح للنساء. او یقینا دا لاست کول تانیوال دا حکم خود زنانو د پاره دی. نو د دې حدیث په سیاق کې دا راغل چې په موس کې کلا چالس شی پیخ شي نو سړی به سبحان الله وای او زنانه به لاست کوي. نو کومه معنا چې د امام مالک رحمت الله علینا په مخ کې حدیث کې منقول و چې التصفيق للنساء دا تصفیق خود زنانو کار دی چې د موز نه بار غیتانی وای او د دې تصفیق مزمت بیان کړي او زنانو لوې دا نه دی مناسب نسړول چې د په مسکتانی وای بلکې ټول به سبحان الله وای. نو هغه معنا مرجوح ده ځکه په دې حدیث کې صراحتا راغلی و انما التصفیح للنساء دا تانی وال خود زنانو د پاره دی. اسناد د دې حدیث صحیح ده دا روایت هم د متفق علی ده. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې وی چې په دې حدیث کې فواید دي. یو دا چې فضیلت دی د الاصلاح بین الناس چې د مسلمانانو د اتفاق د پاره اتحاد د پاره دا غی صلح کې اصلاح کې او دای په منس کې چې کوم صله رحمی کټ شوی دا غی د درستولو کوشش کې وتوجه الامام بنفسه الی بعض رعیته لذلك. امام او مشر پیشواله دا مناسب دي چې په خپل د خپل رعیت دي کارونو لمخ کی شي او دای په منځ کې اصلاح وکي وتقدیم مثل ذلك على مصلحه الامامه بنفسه. د دین وی افضل او بهتر دا دي چې د امامتی بل چا لپاره دي امامتی په دې باندې نه غوره کوي بلکې د مسلمانانو د اصلاح د پاره کې د دنه امامتی پاتې شي. نو په دې حدیث کې دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او د صلح د پاره تلو او امامتی پرې خو د بلال رضی الله عنه له وی کچر د زما زیګر رانغم نو ابو بکر رضی الله عنه دی موضوع کی. او په حدیث کې دا دی جواز الصلاه الواحده بامامین احدهما بعد الاخر چې دوه امامان یو مسکول شي چې اول په مسکی یو وی بیا دویم راشي لکه ابو بکر رضی الله عنه جمله ولاړو چ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کتن واره راستو شو. په حدیث کې دا دی چې کوم مستقل امام د چي غایب شي او د موز نکل غایبی غنو د لپکار دي چې ځان نه راستو یو نائب او خلیفہ جوړ کی چې زما په ځای باندې خلکو له جمع تو کا. او په حدیث کې دا دی چې کله بیا مستقل امام را حاضر شي او نائب ولاړ دی جمع نه پاره او درېدل دی نو دل دا اختیار دی چې دا امامتی خلکو لکه یادې را رستو شي او چې کوم مستقل امام راتب دی غمخ کی او په موس کې قطعه او انقطاع نه راولي، په دې طریقه باندې موز مکمل کی. په دې سره د مسکوونکو په مسکې سبوتلان او فساد نه راځي. او ذکر کړی دی چې ابن عبد البر رحمت الله علیه دا دعوه کړی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیتو چې ابو بکر رضی الله عنه را رستو شو هغه مخ کې شو، او د اجماع دعوه کړی دا چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل چا له جایز نه دی. خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې خلاف د اهل علم په دې کې ثابت دی، نو د اجماع دا دعوه مناسب نه ده. صحیح او مشهور قول د شوافع په نیز باندې دا ده چې دا جایز دی چې مستقل امام چرته تلی او نائب مقرر کړی، نائب جمل ولاړی چې مستقل امام راغې، نو دا جایز دی چې دی را رستو شي د نائب او مستقل امام مخکې شي. نو په دې حدیث کې دا فواید او دا مسائلو. ابو بکر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې دا غی په مصلی باندې صحابه کرام له سو پیری امامتی کړی دا. نو په دې مقام کې ابو بکر رضی الله عنه د دین منی شو چې دی مستقل امام پاتې شي، را رستو شو مز نبی صلی الله علیه وسلم مکمل کو. د نبی صلی الله علیه وسلم په مرض الموت کې چې په هغه مرض کې غی وفات شول، ابو بکر رضی الله عنه جمع لمخ کی او موز مکمل کړو. سره د دینه چې نبی صلی الله علیه وسلم راغه، یو رکات ابو بکر رضی الله عنه د سار کړو، یو رکات پاتیو، نو غموز مکمل کو. ځکه ابو بکر رضی الله عنه له پته ولګی چې د موز اکثره حصہ ما کړی دا، نو نبی صلی الله علیه وسلم دا یو موز ورپسې وکړو. دارنګي دا عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه حدیث مخکې ذکر شو، صحیح حدیثو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پسې یو رکات د سار مس کړو. دل چې پته ولګی چې نبی صلی الله علیه وسلم راغ، نو دا موز مکمل کو، را رستو شوی نه دی، ځکه د موز حصہ تیر شوی وا. او په دې ځای کې د موز حصہ نه تیر شوی، پاول رکات کې دی. نو ابو بکر رضی الله عنه له پته و چې موز باقی دی، نو ذکر راستو شو موز نبی صلی الله علیه وسلم مکمل کو. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف ده بنو عمرو بن عوف لدي پمنس کی جنگ جګړه وا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر نبی صلی الله علیه وسلم لو رسیدا. فاتاهم نو نبی صلی الله علیه وسلم دیل راغلو لیصلح بینهم چې د دوی په منځ کې صلح وکړي. بعد الظهر د ماسپخین نفس فقال لبلال نو بلال رضی الله عنه له ویلو ان حضرت صلاه العصر ولم اتك کچرته د مازیګر د موز وخت شو زرانغم. فمر ابا بکر فليصلي بالناس نو ابو بکر رضی الله عنه له حکم کچ خلق له جمع ورکی. فلما حضرت العصر هر کله چې ما زیګر وقت را حاضر شو را نږدې شو، اذن بلال نو بلال رضی الله عنه اذان کړو. ثم اقام بیا اقامت کړو. ثم امر ابا بکر به حکم کړو ابو بکر رضی الله عنه لا فتقدم نو غ امامت ای لړواند شوو. قال فی اخره په اخر د دې حدیث کې ویلی دی حماد ابن زید د دې حدیث په اخر کې دا ویلی اذا نابکم شیء فی الصلاة کله چې پیخ شي تاسو له نابکم عرض لکم پیخ شي تاسو له سشی په مسکه فلیسبح الرجال نو سړی دی سبحان الله وی ولیصفح النساء او زنانه دی لاس ټکی تانی دی وی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې، امام احمد په مسند کې، ابن حبان په صحیح کې ذکر کړی. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى بن ايوب قال قوله دا عيسى بن ايوب وي چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قول التصفيح للنساء زنانه د پار لاس ټکول او ثاني والدي د دې معنا او مقصد څه دی؟ تضرب باصبعين من يمينها على كف اليسرى على كفها اليسرى چې دا به د خي لاس د دوه ګوتې راواخلي، دا مسواک او دا منځنۍ غټه ګوته دا دواړه به راواخلي، او د ګس لاس دی تلیله بیره و غرزی نو پدی طریقه بانده بدا لاسته که یو تانه بوایی. نو عیس ابن ایوب الازدی چې ابو هاشم ده کنیه و دا د اغه مقطوع اثر ده او د تصفیح معنا پکې کوي چې د تصفیح معنا دا ده چې د خلاص د دوه ګوتې براواخلی د غس لاس تلیل بیرو غرزی. نو دا اثر د عیس ابن ایوب الازدی دا په دې باندې دلالت کوي چې دا تصفیح د تصفیح نه علاوه بل شی دی. د تصفیح او د تصفیح په منځ کې فرق دی، ځکه تصفیح خودی لوی چې د خی لاس دا تلی راواخلی او د غس لاس تلیل راواچه یا د غس لاس د تلیل ظاهر ل راواچه. نو دا عیس ابن یونس د دې په منځ کې فرق ذکر کوي چې تصفیح دی لوی چې په دوو غوتو باندې دا دوه غوتې د تلیل راواچه او تصفیق دی لوی چې دا تلی دی بل تلیل راواچه. زین الدین عراقی رحمت الله علیه وی چې د تصفیح او د تصفیق یو معنا ده، دا د اهل لغت د اکثر ائمه قول، امام خطابی دا ویلی، امام جوهری و غیره. باب الاشاره فی الصلاه، باب د په بیان د دې کې چې په مسکی چاله اشاره کول، په مسکی چې چاله ضرورت پیښ شي نو دې په اشاره باندې یو کس پوه کول شي او اشاره کول د لجائز او روا دي. لکه مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې د دې متعلق احادیث ذکر کړي. قال حدثنا احمد بن محمد بن شبویا ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاه. انس رضی اللہ عنہ وی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم په مسکی اشاره کولا. د دې اشارې نه مراد دا دی چې کله به حاجت او ضرورت پیښ شو، لکه چا به سلام وکړو نو د سلام د رد او د جواب د پاره به اشاره کولا. دا احتمال مشته چې د دې اشارې نه مراد اشاره به سبابه دا کوم چې په تشهد کې کیږي چې ګوته به خوځولا. وراجح قول دا چې دغه تنه مراد نه ده، ځکه مصنف رحمت الله علیه به دا غید پاره د مستقل ترجمه الباب انعقاد کوي. نو په مسکه چې چاله سپیخ شي څوک په سلام واچي دی اشاره کول شي په لاس باندې یا په سر باندې. دا د جمهور اهل علم قول له علماء احناف دی لمکروه وی مراقی الفلاح کې دا په مکروهات الصلاه کې ذکر کړي. دارنګه په مونیه کې خود کراهت نسبت کول دی لدا مناسب نه دی، بلکې دا جسارت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې عمل او فعل ثابت شي اغه له مکروه ویل دا شان د مسلمان نه دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام احمد دا حدیث په مسند کې ذکر کړی، ابن خزیمه او ابن حبان دواړو په خپل صحیح کې راوړی دی. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال. سبحان الله ويل بمسكي دا سرو دا پارد يعني في الصلاة يعني بمسكي، والتسبيح للنساء لاست تقول لزنانو دا پاردي. من اشار فی صلاته اشاره تفهم عنه، چاچی اشاره او که په موس کې داسي اشاره چې دا غین څه شی فهم لرازي، یعنی پاغه اشاره سره دی او معنا ادا کا، کم کس چې دا اشاره ولیدا هغه د دینه سپوه واغست فهمتي واغستو. فلیعد لها، نو دې دا موز روګرځي د دې اشاره د وجینا، مطلب دا چې دا موز ونه شو موز دې دوباره روګرځي، موز باطل او فاسد دی. دا امر د اعاده چې شوه یا د استحباب د پاره دی یا د وجوب د پاره، خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی. په دې کې محمد ابن اسحاق مدلس راغلی دی او دا روایت یې په عنعنی سره نقل کړی، نو دا روایت او حدیث منکر دی. امام احمد رحمت الله علیه وی لا يثبت اسناده ليس بشيء. دا حدیث رو سشی نه دی اسناد ثابت نه دی. امام ابو داود وی قال ابو داود هذا الحديث وهم وهم. امام ابو داود وی دا حدیث خطا دی دا ثابت نه دی. دا سی اشاره چې دا غی نه سشی فهم لرازی او انسان په مقصد باندې پوه شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح احادیثو کې ثابت نه. حدیث د ام سلمہ رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازیګر نه پس دوه رکعاته کول زکه یو وفد راغله او د ماسپخین غ دوه رکعاته نه قضا شو نو د مازیګر نه پس د ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې قضا را ګرځول. نو په هغه کې ثابت دي چې نبی صلی الله علیه وسلم اشاره کړې و. دارنګه حدیث د دا عائشه او د جابر رضی الله عنهما کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ول په ناس تبانی مسکول بیمارو نو صحابه کرام داینه رستو ولاړو نو نبی صلی الله علیه وسلم اشاره الیهم ان اجلسو اشاره ورلو کدا چکی نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم اشاره او کغی په مقصد باندې پوښول کې ناستل. دارنګه مخکې حدیث تیر شو د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اغه سلام چوله او نبی صلی الله علیه وسلم ول اشاره کړی و فلاس باندې جواب ورکړی. باقی حدیث کې چې کوم دا جمله راغلی چې من اشاره فی صلاته اشاره تفهم عنه فليعد لها نو دا جمله منکر د ثابت نه ده. محمد ابن اسحاق په دې باندې متفرد شوی او په عن عنی سره دا روایت نقل کړی غو مدلسو نو دا غ تفرد او عن عنا په دې اسناد کې دا قابل قبول نه ده. باقی التسبیح للرجال والتصفیق للنساء مخکې صحیح احادیث کې ذکر شو چې متفق علیه کې ثابت دي. باب فی مسح الحصا فی الصلاة دا باب د په بیان د دې کې چې په مس کې کاڼي او غټي مسکول. د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة كلج ودريق يوتن بتاسك مزلا فإن الرحمة تواجهه يقينا رحمة دل متوجي إذا الله رحمتنا بنازليه فلا يمسح الحصى نو دې د کان یو گیټ نه مسح کوي. حصا ویل شي الحجاره الصغيره واړو واړو کانی. په دې حدیث کې چې ذکر د حصا راغې نو دا غالبا د قید ذکر شوی دی ځکه عموما په مساجدو کې دا نری کانی په هغه زمانه کې موجود و. د دې وجنه جمهور اهل علم وای چې د دې حصا او د خاورو د شګو د دې په منځ کې څه تفریق نشته خو غالبا دا موجود وینو ځکه حدیث کې ور سره دا قید د حصار اغله ورنه نه د خاورې مسکې شګې دیم نه مسکې کانې دیم نه مسکې او دا د سجدی د اغزینه بلکې کدل ممکن وي سجده په دې باندې کول شي نو په دې باندې دیو کی مقصد دا چې د دې په موس کې عبثيات نه کوي د موز نه علاوه په بل یو کار باندې د نه مشغول کیږي چې کله ځان لزې برابرې زې صفا کوي. اسناد د دې حدیث احتمال د تحسین لري د ابو الاحوص د وجنه. ابو الاحوص باندې مخکې کلام مفصل ذکر شوی 909 نمبر حدیث کې دا مو ویلی چې په دغه جهالت د په مرتبه د مجهول کې دی خو دې حدیث لا ابن حبان او ابن خزیمه ضمناً صحیح ویلی دي چې په خپل صحیح کتابونو کې راوړل دي نو دا زمینی تصحیح شو. ابن حجر رحمت الله علیه په بلوغ المرام کې دې حدیث تصحیح کړي. امام ترمذی رحمت الله علیه په سنن کې شیخ البانی رحمت الله علیه ورل د ابو الاحوص د جهالت د وجنه ضعیف وای. بهرحال په حدیث کې اختلاف دی چې آیا ثابت دی کنه. خرست چې کوم روایت را روان نه د معاقب رضی الله عنه نو هغه ثابت روایت د پاغي کې من راغلی ده د تسویه الحصانه چې د انسان ول حاجت او ضرورت نی په دې باندې سجده لګول شي نو نه دی مسکه هک نی شي لګول نو یو ځل دی خیر دی لرکی. امام خطابی په معالم السنن کې وایي چې د مسح الحساء معنا او مقصد دا ده چې تسویته د دې کانو برابرول لیسجد علیه دې د پاره چې د مسکون کې په سجده وکي. اکثر علما وایي دا مکروه غني. امام مالک رحمت الله علیه کان لا یرا به باسا، هغه په دې باندې سباق نه غنلو سه حرج به پینې وي. ويصوي في صلاته غير مره، او مسکی به سجدی د فارزان لزی برابرولو دا کانی به لری کول، یعنی بار بار به دا کار کولو. امام مالک رحمت الله علیه رای پکې دغه دا خرست حدیث کې تنه من راغلی. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم فرمائلي لا تمسح وانت تصلي، تسشي مسكوا بمسكي او حال لاده چې ته مسکي د مس په حالت کې دا گیټي یا بل څه شی مسح کوا. مفعول نه ذکر کړه د پاره د تعمیم چې څه شی بنه مسکه. وانت تصلي حال لاله چې ته مسکه، فاین كنت لابد فاعلا، کچرت ته خامخا دا کار کوونکې ضرورت او حاجتي، فواحده دا منصوب د بنا بر مصدریت مفعول مطلق ته ففعل واحده، ففعل فعله واحده، یوزل خیر د مسحکا. رفع جائز ده نو تقدیر به بیا داسی شي فمره واحده، که خامخا ته دا کار کوونکې ضرورت در لنو یوزل بیا کوا، او فیجوز مره واحده نو یوزل تاله بیا جائز دی، فواحده نو یوزل در له جائز دی. تسویه الحصا دی د پاره چې تا غکانی برابرې گیټی برابرې. په دې تسویه الحصا کې د محدثینو اختلاف دی چې آیا دا د مرفوع حدیث حصہ ده کنه ادراج د باز راویانو نه، چې د مسح هغه تفسیر پکړه چې مسح حاصل وي تسویه الحصا چې په دې باندې تا غیټي او کانی برابر کی. ځکه نور محدثینو چې دا حدیث ذکر کړي د امام ابو داود نه علاوه نو غي دا لفظ پکې نه دروړي تر دې ځې پوری حدیث نه، فین كنت لابد فاعلا فواحده د تسویه الحصا دا لفظ نشته. دی وجن سهارن پوری رحمت الله علیه وی ولعل هذا اللفظ تفسیر للمسح من ابي داود او غيره من بعض الرواة. دا لفظ کې دی چې د امام ابو داود یا د نور راویانو نه د دې مسح د تفسیر د پار راغلی چې د مسح تفسیر څه دی چې تسویه الحصا، او دا منصوب د بنا بر دی چې مفعول لاجله دی من اجل تسویه الحصا، کانی ممسکو د پار د برابرولو دا غیټو. یا دا خبر د مبتدا محذوف دا المسح تسویه الحصا، دا مسح څه شی دی کانی برابرول دی، یا مبتدا دا ده چې المراد بالمسح مراد د مسح نه څه شی دی تسویه الحصا کانی برابرول. نو د اعراب په اعتبار سره یا مرفوع دی خبر دی د مبتدا محذوف د پاره، او یا دا منصوب دی بنابر مفعول لاجله. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت د متفق علی بخاری او مسلم ذکر کړی. باب الرجل یصلی مختصرا، باب د په بیان د دې کې چې یو سړی موسکی او په تشو باندې لاسیخی، نو د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا. قال حدثنا یعقوب بن کعب قال حدثنا محمد بن سلامه عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم د اختصار في الصلاة منع کړی دا چې په مسکی دی او سړی په تشو باندې لاس کی دی. امام نووي رحمة الله عليه وي په تفسیر د اختصار کې د اهل علم ډېر اختلاف نه. مشهور او راجح قول پکې دا دی ان یضع یده علی خاصرته، دا چې مسکون کې د خپل لاس په تشو باندې کی دی او دا مټي د دې اړخونو نه کولاو او لري وساتي. وی وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والاكثرون من اهل اللغه والغريب والمحدثين، دا تفسیر د اختصار دا صحیح تفسیر دی د محققین په نیز باندې د اکثر اهل لغت او د اهل الغریب او د محدثین په نیز باندې. امام خطابی رحمت الله علیه یو بل قولم ذکر کړه د اختصار په تفسیر کې، هو ان یمسک بيدیه مخصره يتوکأ علیها، چې یو سړی په لاس کې امساونی سی او په غی باندې تکیا والی. نو د اختصار تعریف دام نه خو ابن العربی رحمت الله علیه په دغه قول باندې رد کړه چې نه، حدیث کې دا معنا نه ده، د اختصار دا تفسیر نه ده چې په امسا باندې د سوک تکیا وای. بعضی د اختصار تفسیر دا کړه ده ان یختصر السوره فيقرا من اخرها ايه او ايتين، چې یو موز مختصر کی د اغه د اخر نه یو یا دو آیاتونه لولي نو د دینه من راغلی ده. بعضی وای د اختصار معنا ده ان یختصر الايات التي فيها السجده في الصلاه حتى لا يسجد لتلاوتها، چې هغه آیاتونه مختصر کی چې پاغه کی سجده تلاوت ده، د دې لپاره چې په موس کې د سجده ونکي. خراجه او صحیح تفسیر د اختصار دا د کم چې اول تاسو واورید ان یضع یده علی خاصرته، چې مسکون کې خپل لاس په تشی باندې کی دي. او د دې نه په حکمت کې بیا اهل علم مختلف توجیهات ذکر کړي، چې حکمت د دې من دا ده لأن ابلیس اهبت مختصرا، کله چې ابلیس الله د جنت نه روشړو لوزمه کې لراکوشو نو داسې حالت کې وېدې راکوشو چې په تشو باندې لاسی خیو. یا يهود دا عمل کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع فرمایلی چې دا غي سره تشبو ناراضي. بعضی وی حکمت ته دینه هداد لانه راحت اهل النار، دا د جهنميان و راحت ته، نو دا غي د تشبو نه منې دا. یا دا د متکبرینو فعل، نو د متکبرینو د فعل نه منع راغلی. یا دا د اهل مصائب هغه شکل چې په دې ترتیب باندې کوم خلکو باندې چې مصیبت راځي په تشو الاسی خي، نو دا غي د تشبونه من راغلي. وعلى كل حال نهي د دې اختصار نه راغلي دا، او دا نهي د جمهور په نيز باندې د کراهت نه پاره دا. اهل ظاهر وایي چې دا اختصار په موس کې حرام نه، ځکه نهی راغلی دا او نهی دلالت کوي په تحریم باندې. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا روایت ده د متفق علی. باب الرجل يعتمد في الصلاه على عصا، باب د په بیان د دې کې چې یو سړی په موس کې په امسا باندې تکیاوي او د امسا او د چوکی په زور باندې ولاړی. نو د حاجت او د ضرورت په بنا باندې دا جایز دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ني، دارنګي د صحابه کرام رضی الله عنهم نه. قال حدثنا عبد السلام ابن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا ابي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال قدمت الرقاء. هلال بن يساف وي چې ز رقه مقام لراغله وم، چې دا په عراق کې د دریای فرات په غاړه باندې یو کلیو، په دې کې د شپ کړي وادي کلی لوي راغلی وم. فقال لي بعض اصحابي، نو بازي مرګر را لوي، هل لك في رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آیا استاد امین او رغبت شته چې د نبی صلى الله عليه وسلم د صحابه کرامو نه د یو سړي سره ستا ملاقات وکړو؟ قال قلت غنیمه، ما ورلوي چې دا خو لوی غنیمت دی چې تاسو ما د صحابي سره ملاوي. فدفعنا الى وابصه، فدفعنا ما نادى ذهب بنا، نبويت لمون وابصه رضي الله عنه. قلت لصاحبي، وابصه ابن معبد رضي الله عنه بوت لن وي ما خپل مرګري لوي، دا مرګره زیاد ابن الجعد لکه روایت د مسند احمد کی راغلی. نبدا فننظر الى دله، ابتدا بکو نګورو به الى دله، د داغه هدی او د داغه سمت لا. د دل معنا دا الهدی والسمت، د داغه هيئته او کیفیت لبګورو. فإذا عليه قلنسوة لاطية ذات أذنين نناسا في بدبان دي يو توپي وا توپي بسر کري وا لاطية اي لاسقة بالرأس چدا دا سرسر بالکل پي وسو جخت وا ذات أذنين دا غوغون والا وا دا توپي دمر ورخ تکڑي وا تر غوغون پوري رسيدلي وا وبرنس خز أغبر برنس پزمی سرا قلنسوة طویلة او کل ثوب رأسه من دا اگدی توپی لوی یا هر غجامی لوی چی اغا توپی هم دا غجامو سر گندلی شوی لکه باز جامی دا غی سر توپی گندلی شوی دا باز کوٹ سر توپی گندلی شوی پا سر بانی سر راوا چی نو دا اگده توپی پا سر کردی وا یا دا سی جامی او کوٹی و چی دا غی سر دا غ توپی وا او د خز بارکه اهل علم وی چې اسم دابتن دا د یو زناور نوم دی ثم اطلق على الثوب المتخذ من وبرها بیا د هغه زناور دا غپشم نه چې کوم جامع جوړول شي نو غیله خز وی امام منذری رحمت الله علیه وی اصله من وبر الارنب په اصل کې خز دا د اوسی هغه پشم لوی خرگوش د پاسه چې کوم پشم ویختی غیله خز وی نو دغه نه چې کومه جامې جوړی شوی یا کومه ټوپۍ جوړه شوی نو اغه له بور نسو خزن وای دغه پشم غ ټوپۍ او بل خز الخز دی لموي الابریسم ریخم ولا چې د ریخمونه جوړ شوی د دې استعمال صحابه کرام او تابعین کړو نو کوم حدیث کې چې د دین نه راغلی اغه د دی وجنه ده چې د عجمو سره نو کفار سره تشبوه ناراضي او د مستو خلکو سره چې دای سره تشبوه نه مینو بیا جایز دي او که د خزنه مراد ریخم شینو د ریخم نه خو بیا من راغلی دا او کنه مراد د دینه داشي چې د وړاینه او د پشم نه داسې زونه جوړ شوی نو بیا استعمال جایز دي فاذا عليه قلنسوه لاطيه ذات اذنين نناسا پی پدی وابس ابن معبد رضی اللہ عنہ باندې او ټوپۍ وا چې تر غوګونو پورې رسیدلې وا دا د عاجزۍ او د غریبۍ اغه نخا او علامه ده وبرنس خزن او د پشم اغه جامې وي چې دا غین ټوپۍ دا غي سره یو ځای ګنڈلی شوی اغبر د خاورو غونت رنگ یو اغبر معنی ده ما یکون علی لون الغبار چې د دوړو او د خاور غونت رنگی وی و اذا هو معتمد على عصا في صلاته ناسا پی دی تکیا لګون کې او په امسا باندې په مسکی موزی کول او امسا یې نیولې وا پاغي اعتماد کړو فقلنا بعد ان سلمنا بعد ان سلمنا نو مونږ ویلو پس د دینه چې د په مونږ باندې سلام چولیو یا مونږ په د باندې سلام چولیو بعد ان سلمنا مونږ په سلام واچولو یا بعد ان سلمنا اي سلم علينا فقال حدثتني ام قيس بنت محسن نو د سلام نه پس مونږ د لویلو خبره مور سره کړی وی چې آیا مسکی په امسا باندې په چوګه باندې تکیا وال ډډه لګول په دې اعتماد کول څنګه دي نو دي صحابي وی حدثتني ام قيس بنت محسن مال ام قيس بنت محسن رضي الله عنها حديث بيان كړي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسن هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بوډا شو اسن معنا دا صار كبير السن وحمل اللحم او دا غي بدن غخوني ودرون شو اتخذ عمودا في مصلاه مخ کې دا ذکر شوی چې آیا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا غي په هدي او صفت کې دا راځي چې درونواله کنه دا د غی په هدی او صفت کې نشته نو کوم اهل علم چې دې قائل ندي نو اذا حمل اللحم معنا دا کوي چې غوخه د نبی علیه الصلاۃ والسلام پسته شی و ډیله شوی و لکه بوډاوالی سره د انسان په غوخه کې نرمواله راشي اکلکواله سختواله په دې کې ختم شي خو صحیح قول دا دی چې د حمل اللحم نه مراد دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم درون شوی لکه حدیث د عائشه رضی الله عنها کې راغلی دی، فلما اسن و اخذ اللحم، هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بوډا شو او دا غي بدن غوخونی و، اتخذ عمودا فی مصلاه، نزان له یوستنه نیول و په خپل د مزه کې، یو همسا او یوستنه مقرر کړ و چې پاغي باندې به اعتماد کولو، یعتمد علیه، چې تکیا به لګول پاغي باندې، پاغي به اعتماد کولو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نوافل تهجد او قیام الليل به کول، نو غد مزبو پاغي کې به وغد قرات، نو ځان له یو عمود یو ستنه ومسا مقرر کړي و چې پاغي به تکیا والا، نو د ضرورت په بنا باندې په موس کې په امسا باندې تکیا وال دا رواو جایز دی. اسناد د دې حدیث د عبدالرحمن الوابسی د وجنا چې دې پکې مجهول راغلی ضعیف دی، خو متن د حدیث صحیح دی. امام حاکم رحمت الله علیه د شیبان ابن عبدالرحمن په سند باندې ذکر کړی، د حسین ابن عبدالرحمن نه هغه د وابسه ابن معبد رضی الله عنه نه دا حدیث نقل کړی. نو متن د حدیث صحیح دی، خو اسناد د مصنف رحمت الله علیه د عبدالرحمن الوابسی د جهالت د وجې نه ضعیف دی. د امام حاکم چې کوم حدیث ذکر کړی په طریق د شیبان ابن عبد الرحمن عن حسین ابن عبد الرحمن، نو داغي اسناد صحیح دی. د صحابه کرام رضی الله عنهم نه دا ثابت دی چې په صلات التراویح کې باغی په امساګانو باندې اعتماد کول او پاغي به ولاړو. امام مالک رحمت الله علیه په موطأ کې د صاحب ابن یزید نه نقل کړي، وی امر عمر ابن الخطاب ابی ابن کعب و تمیم الداری، عمر رضی الله عنه حکم کړو ابی ابن کعب او تمیم داری رضی الله عنهما لا ان يقوم للناس في رمضان ب 11 ركعه، چې رمضان کې خلکو له یولس رکعات کوي، فكان القاري يقرا بالمئين، نو قاری با هغه سورتون لستل د قران کریم په صلات التراویح کې چې کوم په سلسل آیاتونو باندې مشتمل دي، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، تر دې چې موږ به اعتماد کولو تکیا به موږ لګوله په امساګانو باندې د دې طول القيام د وجنا، وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، موږ به د جمعات نه واپس ندلو مگر سار به قریب سار له خبره نږدې شي وزان به پښمنی لو رسولو. نو د صحابه کرامو هم د اعتماد علی العصي ثابت ده. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.